سوره سورا د قران د سورتونو د ترتیب له حاصرا دا د سلوي ختم نه او په نزول کې دوش په تم نه دیکي اثبات د توحید ته او د مشرکان سو شبهات دي نداغه ازاله کوي د درو شوهبه شبهات او جواب په پکی چې مشرکان حکم اعتراضونه کول نداغه جوابونه دي او په لسو آیاتونو کې دي صورت کې دلائل عقليه دي او دو آیاتونو کې دلیل نقلی دي غنو آیاتونو کې دلیل وحی راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف الله په مراد او معنا د دې خپويږي کذالک دارنگی یوحی الیکا وحی کویتا تا اے حبیبا ویلاللدین آواغت سانو تبی وحی کولا من قبل کچتان مختیو حبیبا کم تیغمبران سوکورت وحی کئی اللہ العزیز الحکیم اللہ چی زور ورو غالب و خاوند حکمت نلے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض د دې الله په اختیار کې دی او سجدي په اسمانونو کې هغه سجدي په زمکه کې او هو العلی العظیم او دا الله چتو دی تکاد السماوات نزدې دي اسمانونو آیت فتور نچوچوي من فوقه حنا دبر طرف دې اسمانونو لا د سو جنوچوي دا الله دا عظمت او دا جلال دا وجنا یا دومره فرشتي دي اي وي په اسمانونو کې دا قدم زه نشتا مگر ان ته ملک ولا له سو پر وکو کې دي سو په سجدي کې دي او تر قیامت په دې حال کې ولاړي وې دي ملائکه دومره بوج راوسته چې ان قریب دا اسمانونو اوچوي یا اوچوي د مشرکان او د شرک دا وجنا اسو خبرې شوې وای ا ته په دې مالې چې دی او په دې ری سو شوې وای تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن کې سو خبرې شوې ا تاسو یې ا دې بیا ولګوره ګوره یو اسمانو له اوچوي د الله د عظمت او د جلال د وجنا د الله دورا عظمت ته د ملائکو بشمار ملائک او دا غی دومره عبادت او ذکر دے ادره ما وجه و دا مشرکان و دا شرک دا وجنا لکه سوره مریم کی آیات در تنوی نمبر پیر شو و اتقاد السماوات و یتفطر منه و تنشق الارض و تخر الجبال و حد ان دعو للرحمن ولدا او سو شفایا او سو شوائے گا دریش وقتیم دریش وما زر ضروری تازو دیل بور بیدار بنا جائے او سو در سخیر ای خبر رکھا والملائکتو ملائک یسبحون پاکی بیانی بحمد ربهم سرد صفات دخل ربنا ویستغفرون لمن فی الارض بخن غواری دہا غچا دفارا چی پز مکہ کیری مومنانو تا دا مغفرت سوال کئی اکافرو تا دا محلت سوال کئی الا خبر شئی ان اللہ بیشک اللہ هو الغفور الرحیم دفا اللہ دیر بخون کیو محربان دے واللگین اتخذوا کسان جنیولی دی من دونی علاوہ اللہنا اولیاء معبودان و مددگاران الله حفیظ علیہم الله حفاظت کون کے دے پدوی دے دوی دا آمالو بانے گوارے او اللہ دی شمیر لی دی دی دا اللہ نہی ریگینا اللہ حفیظ علیہم امام ابن کثیر وی شہید علیہم علی اعمالم شہید علی اعمالم الله د دې په اعمالو ګواهد شمیرلې دی او یو عمل شمیرلې وما انت عليهم بوكيل او نه تاسو حبيب په دې محافظ وکذالك دارن يوهين عليه کاوهي کړي مونږ تاسو ته قرانن عربيان د قران چې دا په عربي ژبه کې دی لتنذر ام القرى چې ويروي تاسو ام القرى ولو لرا ام القرى د مکی په نومونو کې یو نوم دی مونږ سورة آل عمران کې 96 نمبر آیات کې ذکر شوی او د ام القرى تفصیل شوی چې دې ته ولي ام القرى او د مکی مکرمه نور سنو بنا دي چې ويره ام القرى مکی مکرمه ولو لرا ومن حولها اسوق چې د دې نغیر شافیر دی وتنذر يوم الجمع او یاره خلق درځي د جمع کې دون چې ټول به کې راځي مشي لارې به فيه شک نشته پر اطلو داغه کې فريق في الجنه وډل به په جنت کې وفريق في السعير اول ډل به په اور کې ولو شاء الله قد الله خشوي لجعلهم خامخا گرزول میویدی امتا واحدتا دلیوا یا پا ہدایت یا پا زلالت لیکن اللہ دا سی مشیت نرشوی ولیکن یدخل من یشاو لیکن وردن نکوی چالش ہواری پی رحمت ہی بخل رحمت کی والظالمون و ظالمان ما لهم من ولی ولا نصیر نشت دد دوید فارا سوک دوس او نه امدادی چې د الله د عذاب نه به دنیا او آخرت کې بچي ام اتخذوا من دونه اولیاء آیا نیولی لای ما سیوا د الله نه اولیاء نور مددګاران او معبودان فالله هو الولی نو الله ذا الله مددګار دی او هو یحیی الموتا او د الله مړي ژوند کوي دا الله مریض لیکای با او هو علی کل شیء قدیر ادا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے او مختلفتم فيه من شیء هغه چی اختلاف راشی تاسو پاغي کې د شینا فحکمه الى الله دغې فیصله الله تصفار لشیء اے پرز د قیامت به الله دغې فیصله کوي فحکمه الى الله اے یوم القیامہ یفصل بینکم بعض آیات د قیامت سره لګولې فحکمه الاله داغی فیصله الله تصفار دی شویلا او الله په قیامت کې داغی فیصله کوي یو د آیات معنا داوا یا معنا داوا هغه چې تاسو په یو شی کې اختلاف راغی نو حکم الاله لا الیکو فیصله الله تعالی او کافر استاد سلاسو کې نه دا او الله فیصله کړی چې دین اسلام دې بل شی نشتا تاسو يهوديت منسوخ نه تاسو نصرانيت منسوخ نه او اې دې معنا باندې څو ته ګورې تش تر سره راځي په دې ها وښه سلام سره راځي دې تش تر حضور اتش خوځي نه لیکل کې نه کته ګورې ټول مال ګورې چې ازو دې باندې زګار تکړه کون دي تعالی د ټول لرزنه نه زما تماشا او کا سر خوځي ان دې کل کوي کله ناکله څه کافی راوځي هغه جبل څخه ګوري هغه په دې به معنا پوښوي دا وایي تر دې به معنا ها فحکمه الاله وایکم شکه مو اختلاف راغه داغی فی سلطا سولنا دا الله لسفار له شوی د دین دشمنانو ته وایي چې الله فیصله کړی چې ان الدین عند الله الاسلام دین اسلام دې نور قطول منسوخ شوی دی ذالکم الله ربی دا صفات وعلى الله رب زما دې عليه توکلت بلی الله به بر وشکړي و الیه انیب او دې الله تزور ګرځم بسم الله محمد علیه و صحابه اجمعین اللهم انا نسالک بان نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اله العالمين قاد بندگان سره وعده کړي چې څوک لاس در ته وړي نو تاسو له حیا راځي چې دا لاس خالی پریږي رب کریم درو جدار وصایمی نو سره د دعا قبلې دو وعده تاسو کړي د خپل کتاب د تلاوت نه پس تاسو دعاګانې قبلوي یا رب کریم زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې دی الله زمونږ د ټول د نیک اعمال په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه امون کې سمرا اے ګلدی گناهونه دی نقصانات دی کمزوري دی نیمګړتیا را الله په خپل رحم او کرم راته معافي مو کې او دا نظر کې الله په پوره پوره دین مونږ ټول ته د سلو توفیق راکې زموږ ظاهر باطن عقاید او اعمال سیرت او صورت الله د قران او سنت مطابق کې الٰہی العالمین مونږ ته زموږ ټول والدین او تا استادان او تا اصول او فروع او تا مړو ژوندو ته واړا او دې ګناهونه معاف کړي یا الٰہی العالمین په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان په کوم مصائبو پریشانو تکالیفو کې مبتلا دي الله تغیبانه دعاګانې قبلې الله سدری ټول امت نه دا پریشانۍ او مشکلات لري کې څومره بیماران دي الله کورونو کې هسپتالونو کې پدایمي عارضی بیمارو کې مبتلا دي الله په خپل رحم او کرم دا بیماری تیسه لري کې او شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کړه بازرونو دعا د پاروي دي څه پریشانی ده یا الله دا چا د دعا بارک وی دي اته نور مسلمانان دي چا وی دي څه دي وی دي د ټول امت بیماری پریشانی په خپل رحم او کرم ختم کړي الله زموږ د ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او دینی او دنیوي پریشانی ختم کړي الله دې چا دشمنی طرف غنۍ دي او محبت او دوستۍ باندې دي د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو احواله جوړي الله موږ د دوانو جهانو د شرمندګو نو ساتي الله د دوانو جهانو د شرمندګو نو ساتي الله د هر ظالم د ظلم نو ساتي د هر شری د شر نه دا ار حسدی دا حسد نموساتی زمون دے ملک و نور اسلامی و ملکونو کی اللہ امن و امان راولی دا ملکونا مشرانو پیو بنیاد ازاد کری اللہ پا دیتون ملکونو کی دخل کتاب و دخل نبی دا سنت و قوانین راولی او دا غیر و دا قوانین ان اللہ مغدون اخلاص کی اللہ بی گناہ بندیوان دا مندر اخلاص کی الله د چا د پاره د رزق حلال دروازې دی الله ته هر چا ته د رزق حلال دروازې کولاو ا دې چا اسباب د رزق نشته ته ورته د غیب نه اسباب جوړ کړي الله د هر قسم حرام او موږ ټول ساتي زمودارونا دا زنانه نارینه د شهر نه الله ستاسو کتاب ته ناشته روزه په خله باندې الله دا ناشته ته قبول کړي خو دې ته بار شي جوړ شي او یا الله کدا قبول نشي زموږ د بدو اعمال د وجنه د دعو د دنیا او اخرت نقصان وي الله مو استعد لوی رحمت او امید ساتو چې زموږ دا ناس تا دا کړاو مهنت الله په خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسه دا ټول طلباء او طالبات با امن عالمان دي الله د دې ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي د دې ټول دینی دنیوي پریشانۍ رب کریم ختم کړي الله زموږ لري طالبانو د لنګر څخه خلکو خدمت کول او تاسو در رسیدلي تو سره د رحم د کرم معامله وکړي صدا سی کسانو چې زمونږ د طالبان په لنګر کې منډه والي امالي تکلیف ورته رسیدلې الله عزته حلال او مخې ورته کولاو کې وسم مسلمانان زمونږ د طالبانو په خدمت کې منډه ترلې وای یا الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي کوم خلق جانی منډه ترلې وای زمونږ د طالبانو خدمت کې دې سبق وای څوک ول سره اړي څوک پخلې کوي څوک څه کوي او سمالی تعاون کوي الله دې ټول په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دا مهنت او سعی په خپل دربار کې قبول منظور کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلی اللہ